اظہار بڑا سوڑا ہے پیار بڑا سوڑا اظہار بڑا سوڑا ہے پیار بڑا سوڑا نالو دے آرادا ہے پیار بڑا سوڑا او دے نالو دے آرادا ہے پیار بڑا سوڑا نرالی میرے آقا دے روزے دی ہر بات نرالی میرے آقا دے روزے دی ہر بات نرالی جیڑا رو روزے دے نال جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا اس روزے دے وچ ڈیرا صدیق عمر دائے سونے کملی والے دا سونے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سونے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا عاشق اسی آقا دے عاشق اسی آقا دے عاشق اسی آقا دے اصحاب دے دیوانے عاشق اسی آقا دے مدنی دے عاشقاں دا اقرار بڑا سونا، میرے مدنی دے عاشقاں دا اقرار بڑا سونا، اسلام دے لشکر دے اصحاب سپاہی نے، اسلام دے لشکر دے اصحاب سپاہی نے، اے نا جان نسارا دا سارا دا سالار بڑا سونا، اے نا جان نسارا دا سالار بڑا سونا، من دا نہیں لکھ ظلم کرن ظالم، گل کفر دی من دا نہیں، تتی ریت تے حبشی دا تتی ریت تے حبشی دا انکار بڑا سونا، تتی ریت تے حبشی دا انکار بڑا سونا، سادی ماں بیٹھے سا عزت